päeva, mis meid ootama sees. Langime tänaval trankide soolatud tumes. On alati kindel ja tuttav me tees. Kõigest oleme puhustas poole, vahel mõni oma südame palu.